Mamy. Jest wioska, nie ma drogi, chociaż powinna być. Kiedy przestaną konie łamać nogi, trudno przewidzieć dziś. Kiedy przestaną konie łamać nogi, trudno przewidzieć dziś. Na rzece most dziurawy, która mało chcisto. Kiedy przestaną padać do niej baby, trudno przewidzieć to. Kiedy przestaną padać do niej baby, trudno przewidzieć to. Wszystko zależy od czolnierzy, czy mają wolny czas, czy kapral to uwierzy i rozkaz taki da. Wszystko zależy od żołnierzy, czy mają czasu dość, by zrobić we wsi drogę i zreperować most. Nie chce się Jasiu uczyć i dwoje same ma. Kiedy przestanie się po nocach uczyć i śpiewać la la la. Kiedy przestanie się po nocach wrócić i śpiewać la la la la la la la la. Grzesiu poglądy ma wstrętne, chciałby lepiej żyć. Kiedy przestanie być elementem i ci przynosić wstyd. Kiedy przestanie być elementem i ci przynosić wstyd. Wszystko zależy od żołnierzy, czy mają czasu dość, by grzeszapy prostować i dać Jasiowi w kość. Wróg nie śpi, tylko czuwa i napaść na wasz dom, lecz to się jemu nigdy już nie uda, bo jesteście otoczeni przyjaciółmi ze wszystkich stron.